Jontes garage. Med Jonas Släppung. Så är det. Välkomna hit till Jontes garage på Pirate Rock. Klockan är 12, eller har passerat 12 alldeles nyss här, och fram till 13.00 sitter jag, Jonas Slättung, här och spelar skönmusik för er som jag har tagit fram ur min skivsamling. Lönehelg är det ju. Hoppas att ni liksom ligger i startgroparna för detta riktigt ordentligt. Jag tänkte börja med ett inte jättekänt band. Nuts heter de. Ska berätta lite mer om dem om en liten stund. Hey yeah, Light of Day heter låten med bandet Nuts. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Och vilka var då Nuts? Jo, de var ett band som bildades i början på 70-talet i Liverpool i England. Och så släppte de några plattor. Det här låten som vi hörde, Light of Day, de var från den första skivan som bara heter Nuts. Den kom 1974 och sen gjorde de några skivor till. Och sen så de hade inte, alltså första skivan fick ganska bra kritik, men sen så gick det liksom ner sakta men säkert. Men så någon gång 1980 där så var de med på en samlingsplatta med en av sina hårdare låtar. Och den låten och den samlingsskivan, alltså en samlingsskiva med många olika artister på, fick ganska stor uppmärksamhet och de fick väldigt positiv respons. Så då tänkte de så här att, men det här, åt det här hållet ska vi. Och då var precis den här New Wave of British Heavy Metal-rörelsen på gång där. Så de gjorde så helt sonika att de hade liksom, de tänkte att vi ska hänga på det här nu, vi ska bli lite hårdare och hänga på den här heavy metal-vågen. Men då kan vi liksom inte ha det här bagaget som det innebär att ha bandnamnet Nuts. Så vad de gjorde var helt enkelt att de tog med en lite yngre, lite fräckare, hårdrockigare gitarrist och så döpte de om sig till Rage och då lät de så här. Out of Control heter skivan och låten också faktiskt med och av Rage. Då brittiska Rage ska tilläggas det, för det var så här nämligen att när Nuts hade haft sin karriär som började bra och som gick neråt och så döpte de om sig till Rage och så hade de också en topp där i början och sen gick det också nerför. Så att runt 1984 där så efter några plattor så la faktiskt brittiska Rage av. Och det var himla bra därför att bara något år senare så bildades ett band i Tyskland som också hette Rage. Så att nu har vi lyssnat på Rage. Och nu ska vi lyssna på Rage. Kanske tycker att de sjunger reality, men det gör de inte. Raw Energy sjunger de, det kanske är för att de är tyska, jag vet inte. Det här var i alla fall tyska då, Rage. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, och själv heter jag då Jonas Slättung, och fram till klockan 13 så är det mig ni hör här i programmet, där jag spelar väl utvalda låtar från min skivsamling som jag har i mina katakomber under mitt 1200-tals slott, där jag också piskar oskulder och offrar jätter till Satan. Allt detta och mycket mer i programmet, som nu gör en liten sån här andhämtning, för att det blir dags för det här. Reklam. Brudparet ställer vid bilen så får jag fota. Självklart. Nej, skym inte LED-ljusen i fronten. Ni kanske kan ställa er där så att man ser de dubbla kromade avgasutblåsen. Nya Kia Ceed GT Line är en av Kias mest färgstarka bilar någonsin. Välkommen in och provkör hos din Kia-handlare. Är det 17-tumsfälgar? Välkommen till Kareby Bil Kungälv. Assistanskåren. Vi finns överallt, dygnet runt. Var än är som har hänt med ditt fordon så finns vi till ert förfogande. Ring assistanskåren på 020 912 912. Assistanskåren, när som helst, var som helst. Välkomna! Hör du det här? Hör ett rock! Då vet du att radioreklam fungerar.

just det. Om jag säger Brian Giles, Aaron Beam, David Sullivan och John Sherman, så kanske många av er inte förstår alls vad jag pratar om. Men om jag då berättar att det är medlemmarna i ett band, då kanske en del av er tänker, jaha, vilket band kan det vara? Och om jag då berättar att det bandet kommer från Portland i Oregon, det ligger i USA för övrigt, då kanske några till som hajar till och tänker, ja men vänta nu, det här ringer en liten klocka någonstans i mitt lilla bakhuvud. Och då om jag till slut slänger fram namnet som är Red Fang, så blir många säkert jätteglada. Men det här var Red Fang och deras låt som vi precis hörde heter Wires. Jättebra tycker jag. En helt ny sak. Kom i år. Vi ska lyssna på ett annat band som väl rör sig lite grann i det här området, åtminstone kan jag tycka. En låt som heter Take My Bones Away kommer nu. snygga och fina och ganska så tuffa toner hör vi här. Tona ut. Take My Bones Away heter låten. Med vilka då? Jo, med Baroness. Baroness, ni vet säkert vilka de är, men för de som inte är jättebekanta med bandet så kan jag säga att förutom att de gör väldigt, väldigt bra musik så har de också jäkligt coola och snygga skivomslag som man liksom hajar till och så, men väldigt fint. Och de är målade allihop av gitarristen och sångaren i bandet som heter John Baisley, och han gör inte bara skivomslag till sitt eget band utan han gör också till en massa andra band, bland annat och Kvällertack, Kresa, Pig Destroyer, Darkest Hour, Daughters, Skeleton Witch, Torch, Cursed, Black Tusk, Vitamin X, The Red Chord, Gillian Welch och så den här humorgruppen Flight of the Conchords har faktiskt fått honom att göra ett omslag också. Och så Metallica såklart. Metallica ska vi inte glömma, det kanske är de mest kända. Vad ska vi säga mer? Jo, namnet Baroness, ja, det får mig osökt att tänka på den här roliga gamla tv-sketchen som går varje år på nyårsafton i svensk television. Grevinnan och betjänten, oj, det är så roligt med humor där man vet poängen i förväg många, många, många år på raken. Ta med dig Pirate Rock var du vill, när du vill. Vår app ger dig den bästa rockmusiken dygnet runt. Ta ett steg närmare västkustens bästa rock. Ladda ner Pirate Rock-appen kostnadsfritt. Du hittar appen där appar finns. Just det, ja. Hej, det var jag, Jonas här igen. Jag ville bara förtydliga att jag tycker inte att Grevinnan och betjänten är rolig. Alls, faktiskt. Det här, mina vänner, är låten Fantasy med ett band som heter Moxie. Och vilka var de Moxie? Ja, de var ett band från Toronto i Kanada som bildades tidigt 70-tal och höll på fram till 80-talet någon gång där. Och sådär för eftervärlden kanske inte så himla ihågkomna. Men en av de lite roligare kuriosarna med det här bandet är att de innehåller, jag vet inte exakt om det är på den här skivan, men någon av plattorna, eller några av plattorna, så är det i alla fall Gil Moore som spelar trummor. Och vem Gil Moore är, ja, han gick sen vidare och blev en av de tre medlemmarna i Triumph, som ni kanske känner till, Triumph-bandet. Så han hoppade av där och gick vidare, kan man väl säga. Måste ändå skett ganska så snart efter de första plattorna, för sen började ju Triumph göra skivor och de hade ingen annan trummis utan det var Gil Moore. Sen en annan, kanske för kalenderbitar och nördar, intressant grej är att den här låten av Fantasy som är från första Moxie-plattan, den, på den skivan så är det Tommy Bolin som spelar många av gitarrsolorna. Kanske det här solot vi hörde, det vet inte jag. Och vem var Tommy Bolin? Ja, han var ju då medlem i James Gang och lite andra band. Men framförallt så gjorde han soloplattor. Och kanske framförallt så är han känd som den mannen som efterträdde Richie Blackmore i Deep Purple. Under Deep Purples första, så att säga, 70-talssvängen där. Så att på sista plattan innan Purple la av, som heter Come Taste the Band, så är det Tommy Bolin som är gitarrist. Och han var alltså med här då och gjorde många av gitarrsolorna. Jag vet inte varför han gjorde det, om det var så att de kände att de inte pallade det själva, eller att de helt enkelt bara ville ha med Tommy Bolin för att han var så himla fräsig och cool. Så kan det vara. Pirate Rock is where you get the best rock and roll music. Gothenburg's Rock Station. This is what you get on Pirate Rock. Där du också naturligtvis får Jontes Garage, vilket ju är vad du lyssnar på just nu fram till klockan 13. Hej, hej, hej! Jag heter fortfarande Jonas Slättung. Jag ska bara berätta en sak innan jag spelar nästa låt, för det har med nästa låt att göra nämligen. Det är så att jag har skaffat mig, eller haft nu något år i och för sig, men jag har skaffat mig ett kassettdäck. En sån här kassettbandspelare som går att spela in på, förstår ni, ungdomar. Och då är det så himla roligt, för då kan man göra blandband, och det gjorde jag mycket i mina tonår och även in i mina 20 år med för den delen. Men sen så liksom försvann ju den delen av livet lite grann, eftersom det kom, ja, först kom ju CD och CD-brännaren och grejer, och då var det liksom ingen idé att sitta och pilla med band, tyckte jag då. Och sen så kom ju då alla, ja, ljudfiler och sådär istället. Så att det har liksom blivit en onödighet i tillvaron att göra blandband, att spela in blandband. Men sen jag skaffade den här kassettdäcket då, så har jag faktiskt börjat göra blandband. Inte för att det liksom är nödvändigt, för alla låtar kanske, de finns ju på skivor eller så finns de på nätet, men för att jag tycker att det är kul och att det lugnar min själ, och dessutom gillar jag att det låter lite analogt och härligt sådär. Sån är jag. Man kan säga att det är gammalmodigt också, förresten. Men det var inte det jag skulle säga, utan vad jag egentligen ska komma till, varför jag spelar nästa låt här, och det är därför att då var det så här, jag gjorde upp en regel för mig själv när jag spelade in ett av de här banden, och det var det att jag skulle göra ett blandband som innehöll hårdrock från året 1982, som var det år då jag blev hårdrockare. Och då började jag gå igenom min skivsamling från A mot, så att säga, Ö. Och är det så att jag då bläddrar fram, och så bläddrar jag och hittar jag en hårdrocksskiva som är från år 1982, så måste jag ta med en låt ifrån den skivan på det här bandet då. Visar sig att jag har jävligt många hårdrocksskivor från 1982. Så att det räckte inte med ett 90-band, utan det blev två fullsmockade 90-band. Dessutom fick faktiskt inte allt plats ändå. Men så var det. Och nu kommer jag till själva poängen. Och då hittar man liksom plattor som man har fast som man liksom inte lyssnar på nästan aldrig, för att man har köpt den någon gång för att ja, men det kan väl vara kul att ha den där, och så har man lyssnat en gång på den och sen så har man liksom glömt bort den. Eller man har lyssnat på en eller två låtar när man köpte den och sen har man liksom inte lyssnat på mer. Men nu, i och med att jag gjorde det här och gick igenom de här plattorna, så hittade jag den här skivan, en Nazareth-skiva från 1982 som heter 2X, och den, det var ju, nej den heter 2X, den heter 2XS heter den, och det var lite kul för den har jag liksom inte lyssnat igenom ordentligt, och när jag lyssnade igenom den så hittade jag den här, nu kommer poängen på hela det här långa babblet, då hittade jag den här fantastiska biten. Bra. Back to the Trenches från skivan 2XS. 2XS, ja precis. Med Nazareth från 1982. Reklam. Välkommen Välkommen till Konradssons kakel, Jolengatan i Mölndal. Vi heter Kjells och här beställs arbetskläder och verktyg, ja vi lovar 500 kvadrat, butik såklart. Arbetskläder och verktyg, ja vi lovar. Klä dig sexigt, klä dig som ett proffs. Kjells arbetskläder och verktyg. Byxor, hammare och såg förstås. Kjells arbetskläder och verktyg. Plåtslageriet gör ditt liv lätt när det droppar från ditt tak. För det är detta tak som är vår grej. Plåtslageriet. Heder och skall. Vi finns där för att laga din slang. And now back to music on Pirate Rock. Fram till klockan 13.00 och det är ju en liten stund kvar så lyssnar ni på Jontes Garage här i kanalen och jag som då sitter vid mikrofonen heter Jonas Slättung. Jag tänkte fråga er om ni vet vad Sammy Hagar gjorde innan han kom med i Van Halen. Ja, han hade en solokarriär naturligtvis, men han var med i ett band också. Vet ni vilket? Ni ska få en ledtråd genom att ni ska få lyssna på det bandet nu. Rock Candy heter låten med bandet Montrose. Ett band som bildas av gitarristen Ronnie Montrose. Det hör man lite grann där på hans efternamn faktiskt. Det låter exakt likadant som bandnamnet, nämligen. Och så sångaren då naturligtvis Sammy Hagar, som sen gick vidare till Van Halen och som också har ju naturligtvis en lång och illuster solokarriär bakom sig. Och så spelar han ju med det här bandet med Joe Satriani och Michael, vad heter de? Åh, jag har så dåligt minne. Jag måste tjuvkolla här. Vad är det hans senaste band heter? Chicken Foot heter de ju. Sen har han sitt eget band också naturligtvis, det här partybandet som jag inte kommer ihåg. Men jag har faktiskt sett live en gång som jag tyckte inte var något vidare. Men Chicken Foot är bra. Det tycker jag. Pirate Rock is where you get the best rock and roll music. Got time to kill. Day and night, Midnight Madness heter låten, Foghat heter bandet. Jag heter Jonas Slättung och jag kommer att nu säga tack och adjö för idag. Tack för att ni har lyssnat. Nästa fredag klockan 12 så är det dags igen. Då blir det mera Jontes Garage här i kanalen som heter Pirate Rock. Jag lämnar er med en låt från 1985, vill jag minnas. Kan vara 86 också, jag har faktiskt inte riktigt koll på det just nu. Det är Yngwie Malmsteen, You Don't Remember, I'll Never Forget. Ha det så himla bra och ha en jättefin lönehelg. Adjö!